مسجد میں درس ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ امام صاحب سے مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں، بعض اپنا مسئلہ دریافت کر رہے ہوتے ہیں، ایسی صورت میں امام صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ امام صاحب کا جس امام صاحب کا دعوت اسلامی کے متعلق ذہن ہوگا نا، وہ خود ہی اپنی ترکیب بنا لے گا. جیسے کہ میں اپنا آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہاں بارہ ایسا ہوتا ہے کہ میں جب حاضر ہوتا ہوں تو درس بھی دیا جاتا ہے، تو درس دینے والا ترغیب دلاتا ہے قریب قریب آ جائیے، تو گنجائش ہو یا نہ ہو میں تھوڑا سا رکھتا ہوں تاکہ اس کی بات کو رسپانس تو ملے، بیچارے کو لفٹ تو ملے، کوئی سرکے نہ سرکے، میں تو سرک جاؤں تھوڑا، میں تھوڑا سا رکھتا ہوں. پھر وہ بولتا ہے قریب قریب آ جائے، تھوڑا پھر سرکتا ہوں. وہ بولتا ہے دو دانوں جس سے ہو سکے بیٹھ جائے، تو میں دو دانوں ہو جاتا ہوں تاکہ اس کی حوصلہ افزائی اور دوسروں کو ترغیب ملے. اور اس دوران پھر بس وہ خاموشی سے سر جھکا کر سننے والی ترکیب ہو. اگر سارے ائمہ کرام اس طرح کریں نا کہ جو ملاقات کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں ان سے بھی درخواست کریں کہ آپ بھی تشریف رکھیں، چند منٹ کا درس ہے، پھر انشاءاللہ ہم ملتے ہیں. تو اس طرح اور لوگ بھی بیٹھ جائیں گے، امام صاحب بھی سنیں گے، تو سب کا بھلا ہو جائے گا، سب کو ثواب ملے گا، اور مبلغ یا معلم جو بھی ہے اس کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی. سارے ائمہ کرام اور مؤذنوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس معاملے میں دعوت اسلامی کو اپنی سنت و بری تحریک سمجھتے ہوئے ان کاموں میں حصہ لیں، درس دیں. درس نہیں دیتے یا نہیں دے پاتے یا دے رہا ہے پہلے سے ٹھیک ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بہتر تو یہ کہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہے تاکہ وہ کام کرے علاقے میں. وہ غلطی بھی کرے اگر درس دینے والا تو سب کے سامنے اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ اس کو گھر بھیجنے والی بات ہے، وہ دل توڑ کے گھر بیٹھ جائے گا تو گھر وہ نقصان ہوا. اس سے اس کو پیار سے اگر وہ شرعی غلطی کرتا ہے جس کی فوری اصلاح واجب ہے، جب تو احسن انداز میں آپ اسی وقت اصلاح کر دیں، اور اگر کوئی ایسی غلطی نہیں ہے، معمولی غلطی ہے، تو پھر اس کو اکیلے میں سمجھائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.